เทศในวันพระก่อนพูดเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักให้ชักจะเหลวหลักเป็นของสำคัญทำอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชักจะเหลวทั้งนั้นงานใดๆเหมือนกันทั้งนั้นนี่เอาไว้เฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติคำว่าหลักในที่นี้ความหมายทั้งเรื่องหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเรื่ององค์เทศนามีหลักถึงได้อธิบายได้ว่ามีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่จะเพียงแค่ว่าหลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเศษกับหลักเช่นผูกควายพอควายแล้วก็ใส่ผูกเป็นหลักอันนั้นเขาเรียกแรงถ้าพูดทำตามความเข้าใจทั่วไปแรงคือบริเวณความแอ่มที่อยู่นั่นแหละความว่อมหลักมันเรียกว่าแรงอันนี้ภาษาคำพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักว่าแรงคือเพื่อจะให้เข้าใจในคำที่ว่าปฏิบัติให้มีหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักมีแรงหลักคืออะไรก็ปักลงที่ตัวของเราเนี่ยตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแรงก็คือความแอบในตัวของเราเองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเหตุนั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันพระแรงนี้ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขยายเนื้อกองออกไปเป็นอาการ32คงจะพากันจำกันได้ที่เทศให้ฟังอธิบายให้ฟังในวันนั้นแยกธาตุสี่ออกไปให้เป็นอาการ32ก็ไม่ใช่อื่นไกลแต่แยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเปลี่ยนสำนวนที่จริงกับอันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะอินทรีย์พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดทั้งเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าจะเคลื่อนที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลแต่ขันธ์ห้ามาเพิ่มเข้าอีกเป็นนามธรรมส่วนธาตุสี่นั่นก็มีนามธรรมอยู่ด้วยเป็นดินเป็นน้ำอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกว่าเป็นนามธรรมก็ยังพอเรียกได้แต่อันนี้ยังเรียกก็ตรงนั้นอีกนามธรรมอันนี้รูปคือตัวธาตุสี่ที่น้ำไปลงที่อธิบายมาแล้วนั้นถ้ามาเพิ่มก็อีกเวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำจดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกมีเพิ่มเข้ามาเป็นรูปเป็นนามรูปมันคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขันห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมไม่ย่อมารูปกับนามมีสองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือการไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเรียกว่าเวทนาโดยธรรมะคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้โดยมากคนไม่ปรารถนาทั้งนั้นปรารถนาสุขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในคงจะพากันเข้าใจกันดีอยู่ทำยังไงจะเรียกว่าสุขกับทุกข์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขกับทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีเจอุเปขาเวทนาเนี่ยสิอุเปขาท่านก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกัน

พระองค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่นะอาลาฮเวปัญจสังขาพาราอโรจะปุปปารุพาราธานังทุกขังโลเทพารานิเคปนังทุกขังนิคิปิตวาครุงพลังอัญญังพลังอนาธิยะถ้ากันแปลกันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเรื่องของลึกซึ้งเลยเรื่องนั้นฮาลาทานะฮาลาฮาเวตัญจักขันธาขันห้าเป็นภาระที่ท่านแปลขันห้าเป็นภาระเว้ยท่านว่านั้นคำว่าเว้ยนะมันเป็นคำลากท้ายถ้าจะพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเราขันห้าเป็นภาระเนี่ยนะทำไมไม่รู้คล้ายๆกับเจตนาทำนองนะขันห้าเป็นภาระนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเป็นทำนองนะเพิ่งเข้าใจเพิ่งคิดเถอะก่อนทำไมจึงเรียกว่าเป็นภาระขันห้าภาระนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดเดี๋ยวคำว่าเป็นภาระธุระนั่นนี่อะไรต่างคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียกว่าภาระหน้าที่อะไรล่ะขันห้ามันเป็นหน้าที่อะไรรูปเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรือเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลองคิดตรงนี้สิเย็บใครได้เปื่อยอยู่ดีสบายเย็บใครได้เปื่อยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายหิวห้อยก็ต้องหาเครื่องบำรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นหมู่เวทนาหมู่ทั้งห้าน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกที่ตัววิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วเรานี่เป็นคนรับคนเดียวนึกว่าภาระอเวประจักษ์กันทางขันทั้งห้านี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไปทั้งที่เราเป็นภาระของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบำรุงและบำเรอและรักษาบริหารด้วยกันยังมีหนามท่านเราเป็นคนแบกอีกครับฮาลาฮาโลจะปุกฮาโลเนื้อความกับใกล้กันนี่เมื่อเป็นภาระก็เราก็เป็นคนแบกไปไหนแล้วก็แบกไปด้วยจะไปฝากคนโน้นตัวนี้ฝากไม่ได้หรอกแต่ฝากพ่อแม่พี่น้องอยากวงกันใช้ฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกหลานยังเด็กยังเล็กเดี๋ยวเราจะไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาไงคำว่าภาระเด็กที่นี่ตัวของมันนั่นก็เป็นภาระของมันอยู่แล้วเราไปฝากนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นภาระของเราอีกเรื่องและตัวมันเองก็เป็นภาระอยู่อีกเรื่องตัวมันก็มันไปทั้งหมดแล้วตัวกันห้าเหมือนกันลูกเกิดขึ้นมาก็ขันห้าล้านเกิดขึ้นมาขันห้าเล่นเกิดขึ้นมาก็ขันห้าถ้าใครเกิดขึ้นมาเป็นขันห้าทั้งหมดจะไปไว้ไหนมันก็ไปมันแปลกของมันอยู่แล้วถึงเราจะฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันห้านั้นขันห้านั้นใกล้ตัวของมันมันก็แบกของมันอยู่แล้วที่พุทธเจ้าท่านพาลาฮาโรจะบุคาโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไปฝากให้คนนั้นคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าทุกคนต้องพากันแบกคือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกข์อะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแต่ละคนมีครบหมู่บริบูรณ์หมดนี่ต้องนำไปอย่างนี้ฮาลาฮาโลจะปุคาโลเรียกว่าเป็นการนำไปฮาราเป็นของนำเรานำไปฮาราทานังทุกขังโลเก ทุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกไปเถอะทุกอดอยากหากินไม่พอปากพอท้องมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่พออยู่พอกินเนี่ยเรื่องหายากลำบากนะแต่ว่ามันมาทุกตัวนี่เนี่ยมีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหนักอกหนักใจบริหารรักษามันก็ทุกตัวนี่มีอันอยู่ของจีนร่ำรวยสนุกสบายมันก็ตัวนี้สุขก็เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันก็ตัวนี้เรียกว่าตัวนี้เป็นคนแบกตัวนี้เป็นคนถามอาราธานังทุกขังโลกเกที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมากรู้จักไปสุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์นั้นไม่เคยชอบจึงเลยชี้เอาเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุให้คิดเพราะเป็นจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันนั้นอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายอ่ะหมายความมันก็เป็นสุขนะไอ้ทุกข์มันก็อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นแหละเพราะความนั้นก็เป็นหลังมือถ้าว่าสุขอาราธานังทุกขังโลกีที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าทุกข์นั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสามารถคนไม่ชอบชอบเป็นสุขจึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดกันทุกวันนี้มีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนในยองย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังลองคิดดูมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอันอยู่อันกินสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนชมเชยย่องย่องสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังสุขไหมคนยังไม่ทันถึงคราวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุขถ้าหากใครไปถึงเช่นนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเขานักไว้เบื้องเขาไว้วางใจเขานำหน้าถือตาเขาจึงยกยอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจึงยกย่องเขารับหน้าที่หรือรับภาระเขาพูดง่ายๆเรียกว่ารับใช้เขานั่นหรือสุขคนรับใช้เขาหรือสุขที่คิดดูตรงนี้แล้วก็แล้วครับถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้เปลี่ยนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายการรู้ว่างแล้วแต่รับใช้เขาดังนั้นแล้วสุขตรงไหนล่ะการนี้อันที่เราว่าสุขนั้นไม่ใช่ใช่ไหมอันคำที่ว่าสุขนั้นเป็นคำที่เราลุ่มหลงเป็นเรื่องที่เราลุ่มหลงมัวเมาต่างหากเข้าใจว่าเขายกยอชมเชยเขาให้เกียรติให้นามเราเข้าใจว่าเราดีเพราะไม่จริงแล้วของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังคือหลังมือนั่นมันซ่อนอยู่ในนั้นคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นก็จะอยากคุยขึ้นมาอธิบายให้ฟังภาราธานังทุกขังโลกีก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนี่แหมดีจะอบดีใจนักหนาเราสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างๆประเทศช้างสู่แล้วไม่ได้ในทำนองนั้นแหละแต่แท้ที่จริงนั้นเราได้มาเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนั้นคือได้ก้อนทุกข์ดีๆนี่แหละจะดังอธิบายแล้วรวมบุตรเบื้องต้นพาราธานังพาราฮาเวปัญจคันธามันเป็นภาระภาราธานังทุกขังไอภาราฮาโลจะปุตตะโลมันเป็นภาระของเราเราต้องนำอันนี้ไปการที่แบกที่นำมันอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบายเราไม่อื่นไกลแล้วแหละตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตัวของเราอย่างเดียวเราจะนำมันไป ทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกจะไปไหนก็ไปเถอะนามันกายดีไปพอได้ตนได้ตัวแล้วแหมดีใจสบายไปไหนก็ได้คล่องแคล่วขาก็ไม่หักแขนก็ไม่หักตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะจะไปได้กี่มากน้อยเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกเดี๋ยวก็เหน็ดเหนื่อยหรอกดีไม่ดีเดี๋ยวไปหกล้มไปเจ็บปวดซะอีกนั่นเอาก้อนทุกข์ไปแหลกก้อนทุกข์ไปมันปรากฏขึ้นมาชาติอย่างนี้แหละจริงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีแต่แท้ที่จริงไม่มีอดีตอะไรเลยนี่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ชาวโลกของเราพากันรุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธเจ้าและพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องกันถ้าคนหลงมัวเมาอย่างนี้ต้องพุทธเจ้าจึงสอนเอาของจริงมาสอนถึงฝันของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงกับพาราธนังทุกขังโลเกไม่เข้าใจเลยมาดูเรื่องเลยแค่จริงก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงตอนท้ายท่านเรียกว่าพาราณิเคปนังทุกขังทุกขังถ้าหากจริงภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิคิตตวากรุงพารังอันยังพารังอนาธิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้อีกไม่เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้อย่างไรคราวนี้แต่ของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันจะทิ้งอย่างไรกันมันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกันแต่ไปทิ้งให้ใครก็ทิ้งมาได้แต่อย่างอธิบายมาในเบื้องต้นเอาลูกไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้แล้วหลานไปทิ้งคนนั้นคนนี้เขาเรียกไงทิ้งไว้กันไม่หมดมันก็ยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีหนทางที่ทิ้งแบบนี้มีหนทางพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีทิ้งแบบหนึ่งต่างหากของท่านที่ท่านจะเอามาพูดให้เราฟังกับพระท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างของท่านแล้วท่านจึงมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านทิ้งโดยการสละที่จะสละกับพระมารู้เท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจึงนำเอาเรื่องขันหามาอธิบายให้รู้เรื่องของขันหาหน้าตาของขันหาลักษณะอาการของขันหาคนช่วยเรากันเลย อย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยแต่ต้นตั้งเสียทั้งไก่เลยมาแล้วล่ะพระเทวทัตเป็นพ่อค้าบ้านเศรษฐีหนึ่งซึ่งตกทุกข์ได้ยากขายของหมดในบ้านในเรือนทั้งขาดทองคำได้หนึ่งพระเทวทัตเองครับพระเทวทัตรู้เรื่องว่าเป็นทองคำจะขายกัน ไม่ใช่มันบินกินได้ขยายทั้งเรื่องธาตุสี่ให้ออกเป็นส่วนถึงอาการ32เพื่ออธิบายในเบื้องต้นที่ว่าตั้งแต่ธาตุสี่ที่อธิบายให้ฟังเมื่อวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยได้หยุดมาอยู่ดีสบายล่มตายไปก็ดีถ้าไม่เห็นชัดตามเป็นจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสักแต่ว่าธาตุแตกขันดับไม่ใช่ตนเทตัวเพียงธาตุแตกขันดับหรือธาตุบินขันบินไม่ใช่ใครทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดเพราะนั่นเป็นของเราอาการสละโดยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดนั้นยังจะยึดตัวเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเทศนาอุปาทานเนปยังทิฏฐวายาติวรณสังขเยถ้าหากใครมารู้จักมาเห็นใครเห็นโทษในอุปาทานขันธ์คือการเข้าไปยึดขันธ์ห้านี่พอเป็นตนเป็นตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นคนจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภัยของการเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าดังที่อธิบายยึดว่าเป็นของตนของตัว แล้วก็จะคิดพบสิ้นชาติไม่มีเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่วิธีทิ้งของพุทธเจ้าทิ้งอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปอันนี้ถ้าเวทนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเราที่ดวงเราจะทำยังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดังอธิบายมานั้นเข้าใจนะไอ้เวทนาถ้าอุปมาเปรียบมันกับน้ำมันเหมือนกับฟองน้ำรูปนั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันกับ มันก็ขึ้นรูปนั้นเปรียบเหมือนกับท่านอ่ะเทนุปินุปมาดูป่ารูปนั้นพวกมาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำมันเกิดมันดับเราก็คงจะเคยเห็นน้ำที่มันตกจากเทคาทั้งบนตกมาข้างล่างแล้วถูกน้ำข้างล่างนั้นก็เป็นฟองขึ้นเป็นฟองขึ้นพอแล้วก็แตกลงไปแล้วก็อันอื่นตกมาจากไหนอีกมันก็ฟองขึ้นเกิดฟองขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ำของเต่าหมายความว่าน้ำแสดงฤทธิ์เราว่ากันง่ายๆว่าน้ำแปรสภาพขึ้นมาเป็นฟองฟองดับสลายจะเป็นน้ำน้ำแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนขึ้นจากน้ำมาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้วมันก็เป็นฟองแล้วเป็นฟองขึ้นมาอันนี้มันแปรสภาพขึ้นมาแล้วมันก็สลายดับลงไปคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินเนี่ยคือดินน้ำไปลมดังอธิบายให้ฟังนะมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนจะแตกต่างๆกันเปลี่ยนเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่างคนสูงคนเล็กคนเดียวอะไรคนอ้วนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นฟองน้ำนี่ตอนน้ำมันเกิดขึ้นมาจากน้ำอันนี้มันสลายไปก็เป็นดินน้ำของเก่าแล้วเป็นดินน้ำไปลมของเก่าไม่ไกลที่อื่นทุกแก่ท่านเรียกว่าเพดูปินุปมาดูป่าเหมือนกันกับฟองน้ำเวทนาก็ดูปมาเวทนานั้นท่านอุปมาเปรียบมันก็คลื่นมันกระทบฝั่งถ้ามีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงอันนี้สิ่งกระทบนั้นก็ปรากฏไม่ก็มีเสียงนรีจีรูปมาสัญญาสัญญาคือความจดจำเรื่องกับพยัคฆ์แดดพยัคฆ์แดดนั้นเวลาแดดร้อนๆเราก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งกว้างเรามองไปแดดร้อนๆนั้นดูข้างหน้ามันยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ้มแย้มเห็นความเป็นตัวจริงๆจังเวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่ตัดไปไหนไม่มีตัวมีตัวสัญญาคือความจำเราจำอะไรก็ตามเถอะมันนั้นก็เป็นจริงเป็นจังทุกจริงจังที่เราจำไปนะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีแค่นั้นยังว่าสัญญาถ้าหากเรามาเข้าใจเรื่องสัญญาตามจริงๆแล้วเราปล่อยวางมันได้ทั้งคาราท่านจะดูประมาท่านอุปมาเปรียบมันก็ต้องกล้วยธรรมชาติของต้นกล้วยที่แท้นั้นมันไม่มีแก่นหรอกมีท่านอุปมาเปรียบเทียบหลายด้านหลายทางที่มาพูดที่มาทำความรู้เท่าเข้าใจเรื่องขันห้าเราจะปล่อยวางอุปทานขันได้เพราะขันห้ามันมีสาระอย่างรูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญามันก็ไม่มีส่วนนี้ไม่มีแก่นนิสัยสังขารก็ไม่มีแก่นนิสัยทำไมจะไม่มีแก่นนิสัยสังขารอย่างแล้วไปตัดไม้ตัดไร่จากป่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างถล่มถลางนี่ก็เป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาไม่แก่ลื้อเป็นร่างกายขึ้นมาได้ไม่แก่ลื้อจะไม่ได้เรียกว่าสังขารเป็นตัวเป็นตัวจะไม่มีแก่นนิสัยยังไงอ่ะอันนี้เป็นของตื้นๆรอบนี้เรามาปรุงมาแต่งขึ้นมาดีๆที่นี่แหละมาปรุงมาแต่งให้มันจบให้มันสวยสวยงดงามให้มันคงท่าวอนอยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างทลายเราเนี่ย ไม้ล้มมาใส่คลื่นเดียวเท่านั้นหายวับไปเลยสิ่งนั่นเห็นปรากฏชัดทีเดียวแค่นี้สาระอันนี้ก็อยู่ไปไม่กี่ปีแล้วก็พังละลายลงไปหมดพังละลายไปไหนก็ไปลงที่ดินของเก่าหนึ่งทั้งขานชื่อตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขารสังขารสังขารธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตนเป็นตัวนี้เรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารธรรมคำว่าสังขารคือเกิดจากการปรุงการแต่งตัวของเราเนี่ยก็เกิดจากการปรุงการแต่งคือดินน้ำไฟลมนั้นอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งมาเป็นรูปสังขารขึ้นมาแล้วก็ดูสิเด็กแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กเราหายไปไหนเวลานี้ไปเด็กก็อยู่ไหนกันแล้วมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วหนุ่มสาวเนี่ยเราผ่านแล้วไปไหนกันหมดนานก็แก่ที่แก่เดี๋ยวนี้มันก็จะไปหมดอีกแล้วแล้วมันก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรกันทั้งเนื้อก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยไปทำปลาละไปทำปลาส้มกินหมดไม่มีเรื่องมีราวเลยทิ้งกับเราในที่สุดเป็นหนอนแรงกาก็ไม่ได้กินต้องไปฝังทิ้งกันมันมีอะไรบ้างเหลืออยู่ไหนนะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นภาระคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีเลยพอตายแล้วก็เป็นภาระคนอื่นอีกละก็อย่างเขาว่ากันน่ะคนตายขายคนเป็นต้องทำศพทำเองก็ให้คึกคึกโคมมีหน้ามีเกียรติพอทำศพเสร็จแล้วลูกหลานที่ท่านที่ยังไม่ตายเลยจนหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาก็แย่มันได้อะไรกันน่ะขอบคุณนะไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของตามเป็นจริงดังนี้แล้วเมื่อเรายังครองสังขารคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่นี้สิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมาเนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราจะได้เมื่อเรามันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาทั่วบายที่เราได้จากการคิดการค้นการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นรูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วก็เห็นเป็นสัจจว่าดินน้ำไฟลมเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ทุกข์ก็มาเปลี่ยนมันก็คืนกระทบฝั่งมันมาประเดี๋ยวประดาลงไปหายไปรูปอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปรูปนี้กระทบหายไปคิดดูสิเวทนาที่เราเกิดมาเนี่ยการร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วเสียอกเสียใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดทั้งหมดนั้นมันก็หายไปนั่นน่ะมันก็เป็นคลื่นเป็นก้อนเป็นก้อนมาเป็นลูกเป็นลูกมันก็ครอบกันแล้วก็หายไปแล้วมันเป็นอยู่เดียวนี้เรื่องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปนั่นเหมือนกันเมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษอ๋อเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรหรอกถ้าพยายามปล่อยวางมันไปได้สัญญาคือการจำก็เหมือนกันเราจำนั่นจำนี่อะไรเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วก็จำอื่นต่อไปก็ลืมไปแล้วผลที่สุดจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้รู้ความรู้จากสัญญาตั้งขังวันนี้รูปวันนี้เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสังขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังถ้าแค่เอาเป็นเครื่องใช้ใช้ไปแล้วก็ปล่อยจริงแค่อย่ามาหนักไม่ตกในใจของเราเราก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของผู้ใดเยาว์นั้นสอนอย่างนี้วิญญาณเมื่อมันกระทบไปมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกมันก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายฟังมาในเบื้องต้นสัมผัสรู้สึกไปก็หายไปมาเป็นสัญญาสังขารไปเลยไปเวทนาไปหมดหายไปหมดไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จากมันก็คือได้ความรู้เราเอาอันนี้มาคิดพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไปได้วิธีปล่อยวางพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้ว่าภาระนิเคปนังทุกขังทุกขังถ้าหากว่าพากันปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกข์อยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังได้ยาก